Lidt eller nogen sol i dag, men i de vestlige egne mest skyde med lidt regn indimellem. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. Vinden svag til frisk og kommer fra sydvest og vest. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Broen og Frederik Cilius. Så er det mig en kæmpe stor ære at byde velkommen her til ADF på Radio 24/7, ADF i Folkemunde, Antidemokratisk Festival, hvis det skal være sådan lidt mere officielt. Det her, det er jo faktisk en form for bestyrelsesmøde på foreningen for den årligt tilbagevendende Antidemokratisk Festival ADF 2014. Vi har gang i til stede af undertegnet Frederik Cilius og Rasmus Broen, og vi laver jo Antidemokratisk Festival for alle danskerne, fordi at danskerne har mistet troen på demokratiet. Hvad skal man så gøre? Man skal være proaktiv i sommermånederne, hvor alle andre går i hi, og se, hvad alternativet skal være. Så følg med os på den her rejse. Den slutter den 2. august til Antidemokratisk Festival. Velkommen til. Rasmus. Ja, Frederik. Vi har lige nogle ting fra i går, vi lige skal tale om, inden vi skal tale om, hvad der sker i dag. Ja. Altså, i går, der havde vi jo besøg af fundraiseren Hans Stockholm Kær. Ja. Og han sørgede simpelthen for, at vi Pæft fik... Pæft godstog, han var. Ja, det må man sige. Han kunne få styr på os. Var bare ind, sak, sak, sak, sak, sak, sak, sak. I har gjort det forkert, det forkert, det forkert, det forkert. Det har I gjort rigtigt. Det har I gjort forkert, det har I gjort forkert, forkert, forkert, forkert. Ja, det var, han var professionel i modsætning til os. Men ved hjælp af ham, der fik vi altså de første sponsorater i hus. Mm. Og i den forbindelse, der synes jeg lige, vi skal sige tak til sexshoppen alor.dk. Ja. Og jeg har været inde og kigge på deres sortiment derinde, det ser rigtig fint ud. Wow! Man kan virkelig få noget sexlegetøj, der batter derinde. Ja. Og jamen wow, jeg vidste slet ikke, der eksisterede så mange forskellige ting, men det gør der. Der kan du altså virkelig få pippet dit sexliv op, Rasmus. Det kan man. Og det gør jeg. Så jeg har faktisk ikke tid til at sidde her, men nu gør jeg det alligevel. Ja. Men Frederik, du er også jo heldig jo, fordi du kan jo klikke ind på xsmoke.com og få dig en e-cigaret med nikotin. Den dejlige, runde, bløde smag af xsmokes nikotinholdige e-cigaretvæske er noget af det bedste, jeg har prøvet. Jeg er blevet slankere, jeg er blevet gladere, og jeg får masser af søvn. Jeg er blevet et helt igennem mere frisk menneske. En bedre kæreste også. Ja. Fordi jeg ikke er så knæven. Det er, der er jo nærmest kun godt at sige om det. Jeg kan jo lige sige, at af grunden til, at vi sidder og taler så varmt om de her ting, det er selvfølgelig, fordi at de pågældende sponsorer, eller de pågældende virksomheder, har valgt at blive sponsorer her på Antidemokratisk Festival. De har tilsammen doneret 12.500 til Antidemokratisk Festival. Og der vil jeg gerne lige sige med det samme, at hvis du sidder derude og tænker, jeg skal bare være sponsor, jeg skal bare hjælpe med at få den her antidemokratiske festival op at køre, så skal du altså ikke holde dig tilbage. Nej. Fordi der vil blive talt så varmt om dig her i landsdækkende radio, at du nærmest tror, at det er løgn. Du skal ringe ind på 20 24 7, hvis du sidder derude som, ja, du kan være privatperson, du kan være, du kan have en lille virksomhed, du kan have en stor virksomhed, du kan være Mærsk. Alle er velkomne. IKEA. IKEA, ja. Altså, vi har jo prøvet IKEA. De er ikke så friske IKEA, på trods af, at deres grundlægger var medlem af nazistpartiet. Ja. Så var de stadigvæk ikke helt friske på. Det er lidt underligt, ikke? Men det er noget med, at de der nazister der, de egentlig er helt okay med demokratiet. Demokratiet er fint nok. Det er bare noget med, at der er nogle mennesker, som ikke skal have sådan 100% demokrati i deres, deres vision. Nå, men vi har spurgt, og de vil altså ikke rigtig være med. Man kan også skrive en mail til os på adf@radio247.dk, hvis man ønsker at sponsorere Antidemokratisk Festival den 2. august. Mm. Og man kan sådan set også finde os på samtlige sociale medier. Nå ja, men Rasmus, hvilke sociale medier er det egentlig, man kan finde os på? Jamen, det er dem alle sammen. Du kan kontakte Antidemokratisk Festival på samtlige sociale medier. Like og følg Antidemokratisk Festival på Facebook. Søg på Antidemokratisk Festival eller gå ind på facebook.com/antidemokratisk. Følg Antidemokratisk Festival på Twitter, søg ADF eller snabel-a antidemokratisk. Du kan også finde Antidemokratisk Festival på Tinder. Vi hedder Silius, er 29 år og en mand. Send Antidemokratisk Festival et frækt billede og chat med os på Snapchat. Søg på antidemokratisk. Se Antidemokratisk Festivals sjove billeder på Instagram. Vores brugernavn er antidemokratisk_festival. På Tumblr kan du finde Antidemokratisk Festival på antidemokratisk.tumblr.com. Bliv venner med Antidemokratisk Festival på MySpace. Søg efter ADF. Du kan også finde Antidemokratisk Festival på bøsseappen Grindr. Her kan du ikke søge, men du kan være heldig at finde os. Er du i erhvervslivet, kan du kontakte Antidemokratisk Festival på LinkedIn. Søg på Antidemokratisk Festival. Se Antidemokratisk Festivals kommende projekter på Pinterest. Søg på Antidemokratisk Festival. Se en sjov video med Antidemokratisk Festival på Vine. Søg på Antidemokratisk Festival. Er du kineser eller Kina interesseret, kan du også finde Antidemokratisk Festival på de kinesiske sociale medier Weibo. Søg på Wang Yang Radio Show. Antidemokratisk Festival glæder sig til at høre fra dig. Nå ja, så er vi også på Google Plus. Søg på Antidemokratisk Festival og på Boyfriend. Søg på Antidemokratisk. Nu kan du også finde Antidemokratisk Festival på Endomondo. Vi hedder Silus Brun og har lavet et hold, der hedder Antidemokratisk Festival. Find os også på Flickr og Kik Antidemokratisk Festival. Og sidst, men ikke mindst, det kinesiske Facebook Renren. Vi hedder Huan Yang. Ja, det var alle de sociale medier. Og jeg vil sige, det boomer inde på de sociale medier. Tinder. Ja. For eksempel, vi har spurgt, hvorfor tror du, demokratiet er i krise på Tinder? William skriver, fordi det virker som om alt, hvad der er alternativer for en aktiv deltager i demokratiet. For en aktiv deltager i demokratiet er de lettere ekstreme venstre og højrefløje, og resten er en stor mismask af ingenting. Ingen ved jo helt, hvad deres stemme går til længere. Så skriver Erna. Fordi det mere er teknokrati end et demokrati. Befolkningen har givet op i forhold til at kunne forstå Christiansborg og levebrødspolitikernes forståelse er akademiske, som er blevet skabt ud af praksisforståelser, som ligeledes er blevet fremanalyseret af andre akademikere. Felix skriver, grundlæggende er vores demokrati i krise, fordi de folkevalgte ikke længere afspejler befolkningen. Vi er gået fra et folkestyre til et regulært aristokrati. Så skriver Niels på 36, så hvilken af jer er top og hvilken af jer er bottom? I er jo et ekstremt cute. Ja, tak skal du have. Så skriver jeg, det er mig, Frederik, der er i top. Der er top. Du er jo et også ret cute. Hvorfor synes du, at demokratiet er i krise? Så skriver han, hej Frederik. Tak skal du have. At demokratiet er i krise, er for mig at se ikke nogen nyhed. De senere års indskrænkninger i aktindsigt, begrænsninger i demonstrations- og ytringsfriheden, og endeligt, måske mere i udenlandet, no-tolerance-politikken eller no-tolerance-politikken, ingen-tolerance-politikken og fængselskomplekset. Sejrgang er blot nogle få symptomer. Men jeg er meget interesseret i, hvordan du og din partner forestiller jer at angribe problemet gennem Tinder. Ja, men det var da en meget god start. Jeg synes, det er fint. Det går rigtig godt. Du kan altså også skrive til os alle steder ind på de sociale medierne. Undskyld, det er fordi, jeg lige har hørt Danmarks Røst. Undskyld. Nå? Der kan jeg lige totalt i svensk. Ja, det gjorde du da godt nok. Ja. Sorry. Det gør ikke noget, så slemt er det heller ikke. Det er fordi, jeg elsker Danmark. Ja. Hvad skal der nu ske i dag? Jo, vi får besøg af en helt særlig gæst. Ja. Vi får en libertær socialist i studiet. Faktisk nærmest en libertær kommunist. Eller en anarkokommunist. Det er virkelig svært med de der anarkofolk, fordi de hedder så mange forskellige ting. Det var det samme med Lars Krav Andersen. Ja. Det var også anarkokapitalist. Så var den anden... hvad var det ellers? Det ved Rune. Rune, hvad var det? Hvad var det ellers, han kaldte sig? Voluntarist. Også moralist kaldte han også sig selv. Tilbage til Rune lige om lidt. Vi er i hvert fald meget glade for, at vi endelig har fået en venstreorienteret antidemokrat i studiet. Ja. Det har været meget svært at få fat i dem. De vil ikke rigtig tale med os. Det er mere de højreorienterede fraktioner, som vi kan komme i dialog med. Så er vi meget glade for, at vi i dag kan tage hul på den byld. Men Rune, vores PA, vores personal assistant, han er også med i studiet. Rune, kan du rykke lidt tættere på mikrofonen, tror du? Vil det være muligt? Nu er du jo ikke en skolet radiovært, ligesom Frederik og jeg er. Ja, det er rigtig flot. Nu sidder du i en god afstand. Rune, vi har nogle hængepartier, som du har været tovholder på. Punkt nummer et. Hvordan går den bankkontoen? Jeg vil hellere sige, starte med punkt nummer to, ja. Som hvordan går det med at blive registreret hos skat. Ja. Ja. Og det går fremragende. Vi har fået registreringsbeviset, som jeg sidder med her, så vi er nu officielt en forening. Sådan. Nå, så, altså, det er ikke noget problem at blive registreret hos skat, men hvis man skal have en bankkonto, så går det straks lidt, så er det straks lidt værre med det. Jeg synes jo, det er ganske interessant, at, at skat her og det offentlige viser sig fra en klart mere effektiv side end den private kæmpe koncern Danske Bank. Jamen, det er vel fordi, de gerne vil have skat. De vil gerne have nogle penge i kassen, ikke? Men det får de ikke, for vi er jo en frivillig forening. Jamen, det ved de jo ikke endnu. De ved ikke, at vi er en non-profit forening endnu, gør de det? De jo. Tænker, at det kan godt være stadigvæk, der kommer noget. Jeg skal ikke kunne sige, hvad de tænker. I så fald så er de ikke for snedige. Men du er i hvert fald tilfreds med det offentlige, kan jeg forstå. Lige den her sammenhæng, synes jeg, de fungerer fremragende. Og det er, nu skal vi også lige passe på med ikke at rose så meget. Men lad os så hoppe videre til Danske Bank og den der konto, vi gerne vil have. Hvordan går det med det? De er stille som graven. De lovede at vende tilbage efter en 3-4 dages arbejdstid, og det er nu 6 arbejdsdage siden. Jeg ved ikke, om det var vores Danske Bank sketch i går, der måske afskrækkede dem lidt. Så de blev sure over det? Det var jo en meget satirisk, skarpvinklet sketch, vi lavede der på, ja. på livet i Danske Bank. Det kan godt være, at de er gået ind bagved det tykke panser. Kan du lige prøve at ringe til dem senere? Hvornår går de hjem på en bankdag? Hvad er det? Klokken kvart over? Ja, det, nu skal det er det du, nu. Skal, du skal skynde dig lidt. Du har faktisk ikke tid til at sidde her længere. Men jeg vil gerne lige høre, om du har... det er jo ikke, fordi jeg ikke selv kan eller gider og vil lave det, men der er simpelthen så mange ting at se til. Nu får vi jo besøg af ham her. Janus. Janus. Har du nogle kritiske spørgsmål til ham, som vi kan stille, hvis det er? Altså, selvfølgelig har vi styr på det, men har du noget? Jeg har lavet et lille supplement. Et lille supplement? Som jeg kommer med her. Godt. Til jer, så der er lidt. Det er jo, fordi du er sociolog. Det er ikke rigtigt? Jo. Så du kan lige hurtigt skrive nogle kritiske spørgsmål ned. Det er fint. Dem tager vi efter vores ukritiske interview. Det glæder mig til at høre. Fedt. Og så hvis du gider ringe til Danske Bank ved lejlighed, lige at høre, hvordan det går. Dem ringer jeg til. Straks. Perfekt, Rune. Tak skal du have. Den største leverandør af vold i verden, min egen regering. Martin Luther King Jr. Ja, så er Sissel kommet i studiet. Hun er lige på vej ind ad døren nu. Sissel er vores praktikant. Hun laver, ligesom Rune, et kæmpe stykke arbejde. Ja. Alt det, vi ikke selv lige kan nå at se til i løbet af en travl arbejdsdag, det er det, som de beskæftiger sig med. Sissels primære opgave, det er jo fundraising. Mm. Og det går rigtig godt, Sissel, det må jeg sige. Ja. Vi skaffede jo som sagt 12.500 i går, og det er jo dig, der har lined den op, kan man sige, fundraiseren, som vi havde på besøg i går. Vi har talt lidt om, det var faktisk en lytter, der foreslog, at vi skulle sælge nogle armbånd. Ja. Sissel, hvad er status på dem? Den har jeg også fikset for jer. Fedt. Ja. Der er bestilt armbånd? Der er bestilt armbånd nu. I dag? Og jeg har talt med 7 forskellige leverandører og fået det bedste tilbud til os. Åh, kæft for godt. Og kan du forklare lidt om, hvad det er for nogle armbånd, som vi er gået efter? Jamen, det er nogle silikonearmbånd. Som er ren silikone, så det skulle ikke give noget sådan udslæt eller noget som helst. Nej, allergivenligt. Det er adfærd af en allergivenlig organisation. Det er meget vigtigt. Det er fordi vi også er børnevenlige, ikke? Jo. Og familievenlige. Jo. Og når man laver sådan en arrangement, så dur det ikke, at der er nogen, der får udslæt. På hænderne. Jeg kunne lige se, at vi havde lavet sådan et nikkelarmbånd, ikke? Jo. Den har ikke været god. I samme ombæring som de armbånd der, så har vi jo talt lidt om at få lavet nogle cock rings. Ja, det er til gengæld lidt mere kompliceret. Det er ikke sådan lige at få lavet en penisring ud af det samme materiale? Åbenbart ikke. Det var, jeg havde lidt en kamp med at få det ordnet, men jeg er i gang. Det kan være, Frederik, du lige skal forklare, hvorfor det er, at vi skal have lavet penisringen. Ja, men det er fordi, at vi har i gang med at hyre Denise Klarskov. Hun har faktisk sagt ja i dag. Ja. Til at lave en promo. Ja, hun er... Hun er indehaver af det, der hedder DK Productions, og laver erotisk voksenmateriale. Ja. Hun er pornomodel. Hvis jeg lige skal opsummere, så handler det om, at du er gået rogue, som man kalder det, og beslutter dig for, at hvis vi skal markedsføre den her antidemokratiske festival, så gør vi det bedst ved hjælp af sex. Så du har gået rogue, du har kontaktet Denise Klarskov og spurgt, om hun er med på at reklamere for vores penisringe. Og armbånd. Mest armbånd, men måske også en penisring. Ja. Og folk kan komme til at købe armbåndene, og så at vi kan få finansieret resten af festivalen ved hjælp af salg af armbånd. Mm. Men du er i hvert fald gået sexvejen. Yes. Selvom vi egentlig til at starte med aftalte, at vi skulle gå familievejen. Jamen, der er også stadigvæk en petting zoo. Der er også stadigvæk de hundevalpe der, som børnene og familiefædrene kan gå hen og lege med. Ja. Det er ikke... Der skal være noget for enhver smag. Det er lidt et problem, fordi nu er jeg jo selv forælder, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal forsvare den her nede i vuggestuen. Den er svær. Kommer I med til antidemokratisk festival? Og så siger de, at det er det der med penisringen, som pornoskuespilleren Denise Klarskov har reklameret for. Ja, det var da meget sjovt, siger de så. Var det dig, der fandt på det? Nej, det var faktisk min medvært Frederik. Nå, er han ikke sjov? Jo, det er han da. Men kan du ikke tage ham mere ned en dag? Jo, jeg kan da godt spørge. Det er sådan, du forestiller dig. Sådan forestiller jeg mig, at den samtale kommer til at... Okay, men en anden samtale, jeg godt kunne tænke mig at høre, det var den samtale, hvor Sissel rent faktisk ringer til det her armbåndsfirma og får dem til at lave penisringen. For at spørge, om de kan lave en penisring. Ja. Det er noget af det mest... Jeg har jo hørt indslaget. Det er et fantastisk indslag. Jeg vil gerne høre det. Det kommer her. Goddag, du taler med Sissel Astrid. Jeg er journalist og ringer fra Radio 24/7. Hej. Hej. Jeg skal bestille nogle silikonearmbånd i forbindelse med vores festival, som vi er ved at lave. Ja, ja. Og i den forbindelse vil jeg høre, om de kan laves i en størrelse mindre. Vi har 4 forskellige størrelser. Det ved ikke, om du har set. Nej. Hvad aldersgruppe skal de ramme? Jamen, det skal være en voksen aldersgruppe. Det er sådan, vi opererer med. Vi kunne godt tænke os at få nogle penisringe. Ja. Så det skal være den størrelse. Ja, men det er jo også individuelt, om jeg så må sige. Ja, det er det. men det kan da sagtens løses, ja. Det kan. Ja, det er ikke sådan noget... Men vi har nogle standarder, der hedder 140, 160, 180, 202. 140 er det mindste. Det passer til, det vi plejer at sige, et vuggestuebarns åndelæde. Det er vel lige før, om jeg så må sige, at det er det. Ja. Ja. Men det er ikke sådan, der er noget skadeligt i de armbånd? Nej, de er 100% silikone, og de er 100% vi er godkendt til at levere til Disney og så videre. Så nej, det er det ikke. Så det er 100% allergifri. Det er ren silikone. Og ikke, der er nogen, der sælger gummiarmbånd, der ligner. Men det er 100% ren silikone. Demokrati er en anordning, som sikrer, at vi ikke bliver regeret bedre, end vi fortjener. George Bernard Shaw. Ja, du lytter til ADF på Radio 24/7 Antidemokratisk Festival. Det var lige Sissel, der lige talte lidt om penisringen med en silikone- og armbåndsleverandør. Nu har vi fået alt andet end en silikone-armbåndsleverandør i studiet. Vi har nemlig fået en libertær socialist i studiet, Janus Rønbak. Goddag. Goddag, og tak fordi du ville komme. Jamen, det var dejligt at komme. Må jeg ikke lige bede dig om at tage hørebøfferne på en gang? Fordi man kan jo ringe ind nu, og hvis der er nogen, der ringer ind, så skal du gerne kunne høre, hvad de... Dem her til højre for mig. Dem tager du bare. Ja, det er bare at tage dem på. Og man kan ringe ind på 20 24 7 24 7, hvis man bliver får lyst til at kommentere det, der bliver diskuteret herinde i studiet om libertær socialisme. Det var altså 20 24 7 24 7. Janus, først og fremmest, hvad er en libertær socialist i det hele taget? Jamen, det knytter sig til både anarkismen og socialismen, som er nogle venstrefløjs ideologier. Og hvis man meget kort skal sige det, så tager den både et fokus på frihed og et fokus på fællesskab og lighed, og prøver at se, hvordan jeg kan kombinere det, Og det betyder blandt andet et kritisk syn på hvordan staten er indrettet, men også et kritisk syn på, hvordan vores økonomi er indrettet, hvor vi lige nu har den her markedsøkonomi, som vi ikke er så glade for, at den fungerer på den måde, den gør. I forhold til staten, så vil det sige, at vi godt så, at man havde endnu mere demokrati i den forstand, at man decentraliserede demokratiet, og man havde mere direkte demokrati. Mm-hmm. Og det dækker over, at for eksempel, at man har mere demokrati på lokal plan. Altså, det kunne være i kommunen, det kunne være i din lokale boligblok på den vej, du bor, eller sådan noget. I stedet for, at der skal sidde et centralt organ, altså staten, og beslutte alle mulige ting, så vil vi gerne have magten delt mere ud til folk. Både ved, at de direkte kan tage beslutninger, men også ved at en decentralisering af beslutningsmulighederne. Og så vil det betyde, at magten skal flyde op nedefra, i stedet og op i systemet. Altså, ja. Det er noget, vi kalder føderalisme, for at bruge et fint ord, i stedet for lige nu, hvor den flyder ned. Men det lyder jo meget lidt anarkistisk, alt det der. Er det ikke... når man er på jeres hjemmeside, så synes jeg, at der er meget med anarkisme. Men det lyder meget kontrolleret, det der. Jamen, det er anarkisme også. Altså, anarkisme, hvis I har sikkert alle sammen set det der cirklen med A'et i, ikke? Ja. Og så tænker A'et, anarkisme. Altså, så... Anarki, ingen orden og sådan noget, tænker. Men hvis I kigger, der er jo mere i det A, der er også en cirkel. Og det står faktisk for O, og det betyder for orden. Fordi det betyder, at der er en meget kendt Proudhon, som er en af anarkismens fædre. Han siger, at anarki er orden uden magt. Og det, som er pointen, og det, som anarki også betyder, det er ingen top magt, eller ingen top hierarki. Og det ligner det, der er pointen i, at det betyder ikke organisering. Det betyder faktisk mere organisering, hvor magten flyder nedefra og op. Okay. Og jeg ved godt, mange har en forestilling om anarkister som nogen, der kaster brosten og alle mulige åndssvage ting. Det er ikke det, vi står for, og det er ikke det vi ønsker. Så I har ikke været ude at kaste med brosten, da ungdomshuset blev ryddet? Nej, det har vi ikke. Men vi har selvfølgelig et kritisk syn på den måde, lovene fungerer på nu, og derfor for eksempel sådan noget som civil ulydighed, det mener vi er helt klart på sin plads, og det gælder både, når det er fagforeningsaktiviteter i form af blokader eller strejker og så videre, men det kan også være sociale bevægelser, kvindebevægelsen og klimabevægelsen og sådan noget. Kan det også være sådan noget med, hvis man bliver stoppet af en politibetjent, fordi man kommer til at køre over for et meget lille lyskryds? Kan det så også være noget med at... Altså overfor rødt? Ja, sagde ikke det? Nej, du sagde bare overfor. Overfor rødt. Det tror jeg godt, man må. Kan det så også være noget med at bare at køre væk og råbe, fuck dig! Det tror jeg ikke er noget, vi har en politisk holdning til som sådan. Men kunne du finde på det? Det er bare lige for at finde ud af, hvor det ligger altså, det har noget at gøre med min... med folks liv, men jeg blev faktisk stoppet af en politibetjent, fordi jeg kørte over for rødt lys. Og hvordan fungerer det? Det er Rasmus spørger, fordi han lige selv har fået en bøde for at køre over for rødt lys. Så stoppede jeg for politimanden, og så sagde jeg, jamen, søde politimand, jeg har ikke så mange penge, men den gik ikke. Fordi, ja. Så du har accepteret din skæbne der? Jeg har accepteret min skæbne, altså. Det er jo ikke et oprør, jeg er studerende, ja. Så du kan godt få den lidt ned? Ja, så fik jeg den lidt ned, og det synes jeg er en fed ting, at vi har det, men altså, det er ikke, altså, når vi er kritiske og sådan noget, ikke? Så det er jo ikke fordi, at vi bare ser at alt i samfundet er lort, det er ikke fordi, vi vil afskaffe alt muligt, vi vil gerne have samfundet, vi vil bare gerne have, at samfundet, at magten flyder nedefra og opad i systemet, i stedet for, at der er nogen, der sidder og bestemmer det hele. Men det er jo ikke, fordi vi ikke vil have trafikløs længere, og den ene lokale blok skal bestemme, nu har vi rød, det skal være blå i trafikløsene, eller sådan et eller andet. Ja. Men når du forklarer om jeres ønskescenarie, så bruger du ordet demokrati mange gange, så I er ikke antidemokrater. Nej. Men hvad vi, er der så? Hvad vi vil have en radikalisering af demokratiet. Okay, så hvad er der i vejen med det liberale demokrati, som vi har det i dag? Det vil jeg sige... knytter sig mest til det, at der opstår en politisk elite, som altså er enormt frem, og det ser vi jo virkelig meget nu, hvor der er ikke længere så mange massepartier længere, hvor almindelige arbejdere deltager i demokratiet og så videre. Er der overhovedet nogen arbejdere tilbage i Danmark, spørger jeg? Jamen, ja, så så skal vi ind på, hvordan jeg definerer arbejderen, fordi jeg synes lige nu måde, man definerer arbejderen på i debatten, er faktisk ikke den rigtige forståelse af, hvad en arbejder er. Okay. Men, ja, der tror jeg, vi taler samme sprog, fordi jeg tror, jeg ser mig selv mere som en arbejder, end jamen, som arbejderen er. Altså, fordi vi lever i mediebranchen. Men du siger, at Rasmus er en arbejder? Ja, han er en arbejder. Ja. Han er en lønmodtager? Alle lønmodtagere er arbejdere. Det betyder så ikke, at der ikke også findes nogle klasseskel eller nogle magtforskelle inden for arbejderklassen. Men vi alle tre her er arbejdere. Det som er den grundlæggende forskel, det er mellem dem, som ejer produktionsmidlerne, for at bruge et gammeldags socialistisk udtryk, og dem, som ikke ejer det. Og det vi så skal snakke om, nu har jeg snakket lidt om staten, vi skal snakke om, hvordan økonomien fungerer. Og det er der, hvor vi måske er allermest radikale i forhold til, hvordan vi ser en forandring. Ja. Det er nemlig, at jeg kan ikke forstå, når vi går ind på vores arbejdsplads, at så ophører demokratiet. Bum. Så har vi en hierarkisk struktur med en konge, der sidder på magten, direktøren, og så skal han beslutte, eller hende skal beslutte ned i systemet, hvordan det hele fungerer. Og vi har som arbejder ikke nogen magt til at bestemme over halvdelen af vores liv, som jo foregår på arbejdspladsen. Og det vil vi gerne se forandret. Og det vil være gennem, at arbejdspladsen simpelthen bliver demokratiseret. At almindelige arbejdere i fællesskab overtog arbejdspladsen. Men det vil sige, det er altså, I er imod den private ejendomsret? Vi er imod den private ejendomsret til produktionsmidlerne. Okay. Og det er vigtigt at understrege, fordi tit så tænker folk sådan, må jeg så ikke eje min MP3-player eller et eller andet, men det har ikke noget med det at gøre. Det har aldrig haft noget med at gøre. Det har altid haft noget at gøre med produktionsmidlerne. Altså, hvem arbejder de midler, eller hvem ejer de midler, som skaber værdi i samfundet? Ikke? Ja, nu, fordi jeg har lige fået at vide, fordi Rune sidder derude, det er ham, der lavede vores kritiske spørgsmål. Ja, han siger, se spørgsmål 6. Ja, hvad står der? Der. Ja. Der står, er det ikke ganske udmærket at lade en kompetent leder, som er uddannet til ledelse, og som har et overblik over fabrikken, tage beslutningen frem for manden på gulvet, der ikke har samme overblik? Ja, det er jo rigtigt nok. Nej. Der vil jeg godt lige sige tak til Rune. Ja. Jamen, det er ikke rigtigt. Fordi det ofte, rigtig, rigtig ofte, så har manden, der sidder op på sit kontor, han har faktisk ikke et særligt godt overblik over, hvordan fabrikken fungerer. Og ofte så har arbejderne faktisk bedre, i fællesskab vil arbejderne have et langt bedre overblik over arbejdet. Men han har måske en vision, end han har. Altså, i modsætning til men det kan arbejderne da også have. Altså, jeg synes, at det er en arrogance at tro, at almindelige arbejdere ikke også kan varetage det, og der findes masser af eksempler på, at arbejdere rundt omkring i verden har overtaget arbejdspladserne, og i løbet af måske 2 måneder, så har de kunne styre den arbejdsplads lige så godt eller bedre end den kapitalist, der har siddet på det. Hvad er det kunne jeg også godt tænke mig. Men også det, at ved at man faktisk har demokrati på arbejdspladsen, så forhindrer man jo det samme, som der sker, hvis vi havde et monarki, ikke? At vi får sådan en indavlet overklasse, som sidder og malker deres egen kør. Hvis vi har demokrati på arbejdspladsen, så får vi faktisk de bedste til at styre os. Fordi altså, alle dem, der er på arbejdspladsen, de vil da hellere have, at det er nogle gode, der styrer, men hvis der sidder en og ejer, og han bare har ret til at sidde på toppen af det, så der er ingen garanti for, at han skulle være den bedste. Overhovedet ikke. Nej, men har man ikke den ret, hvis man har stiftet en virksomhed med en vision og arbejdet op fra grunden og sådan noget, så kan man vel ikke Men det er jo ikke det, der er tilfældet med 90% af alt produktion, der foregår. Altså langt størstedelen, det er jo kæmpe firmaer, der har eksisteret i mange år, og familier, der har arvet det igen og igen og igen. Mm. Så det er ikke det, der er tilfældet. Hvis vi havde sådan, altså mange liberalister, de har sådan en forestilling om det frie marked, og at vi har den her manden på gulvet, der har arbejdet sig op til sin egen virksomhed og sådan noget. Mm. Men det er ikke sådan, kapitalismen fungerer lige nu. Altså det var måske kapitalismen for 200 år siden i USA, da de rejste ud på prærien og byggede deres farm op eller et eller andet. Men det er slet ikke der, vi er længere. Altså nu er vi i det jeg vil kalde monopolkapitalismen, at der sidder nogle få store spillere, som kan styre, hvordan markedet foregår. Og det kan du også, hvis du spørger en økonom, så den frie marked med udbud efterspørgelseskurven der, den bruger du ikke længere, når du skal forudse, hvordan markedet fungerer, fordi vi har ikke et frit marked. Jeg har lige et kritisk spørgsmål til her fra siden. Ja, men det var da også meget rigtigt, det der, var det ikke? Bare lige for, du skal heller ikke blive alt for kritisk. Jamen, jeg ved ikke, hvordan økonomer arbejder. Jamen, der kunne det være meget rart med en lytter, faktisk. Ja. Hvis man sidder derude og lytter med og tænker, nej, det her, det er helt til hest, det er Janus sidder og siger, så ville det være rart, hvis du lige ringede ind på 2024-7. Også hvis du synes, at det er bare skidegodt, og endelig er der en røst, som siger det, som jeg mener. Ja. Må jeg stille med et kritisk spørgsmål nu? Rones kritiske spørgsmål. I skriver, at I er antikapitalister, fordi kapitalismen blandt andet altid vil føre til sult. Det er jo ikke nødvendigvis rigtigt. Efter Kina omstiller sig fra kommunisme og planøkonomi til ureguleret kapitalisme, har det løftet 300 millioner mennesker ud af fattigdom. En fattigdom, der blev grundlagt af Maos kommunistiske styre. Kan du nævne et andet økonomisk system, der har haft større succes til at løfte levestandarden? Det er jo rigtigt. Altså først og fremmest så er Kina ikke en ureguleret kapitalisme. Det er statskapitalisme i meget høj grad. Ligesom alle mulige andre lande er. Og det er sådan set mindre reguleret herover. Derovre i Kina, der har arbejderne bare virkelig ringe arbejdsforhold. Og hvis I sidder og kigger på, hvordan Kinas økonomi fungerer, så lige nu så bygger de millionbyer. Jeg så sådan en millionby. 5 millioner skulle der bo i den her helt nye by, de har bygget på 10 år. Og der bor sådan et par hundrede tusinder, og den er bare helt tom og sådan, ja, noget. Det var der en del af. Det synes jeg viser lidt, ja, det er man mange af. Og det viser lidt om, hvor åndssvag den produktion også. Og det her, altså, det er en lang diskussion, men det har noget at gøre med, hvordan kapitalismen fungerer. Men socialister har altid anerkendt, lige fra Marx, at jeg har anerkendt, at kapitalismen er meget god til at producere virkelig meget. Det er de. Det er kapitalismen, helt sikkert. Og i et system, som jeg vil lave, så vil, eller som jeg heller vil have, så vil vi også stadigvæk have en industriel produktion, og vil stadigvæk have mange ting og sådan noget. Men det, som kapitalismen ikke kan, det er at tænke sig om. Altså, kapitalismen kan ikke tænke sig om. Kapitalismen fyrer dig ud af at producere løs. Altså, du tænker på miljøhensyn og sådan noget? Miljøhensyn og hensyn til arbejderne. Altså, der er nogle, i Kina for eksempel, der er nogle voldsomme, voldsomme arbejderkampe. Nu, vi hører ikke særlig meget om det, men det er der. Hvor de tæver hinanden til blods politiet og arbejder med jernrør, jeg ved ikke hvad. Hvilket også, hvis jeg lige må komme indspark i forhold til tit, så får vi at vide, at vi skal konkurrere med kineserne, også arbejder i Danmark. Hvilket som sådan noget fis. Jeg skal da ikke konkurrere med den kinesiske arbejder. Jeg vil da meget hellere hjælpe ham med at få et godt liv. For det er den eneste måde, vi kan forhindre, at vi ikke bare kører ned og sådan en nedadgående spiral. Så konkurrerer danskerne, så går vi lidt ned i den, så skal kineserne lidt ned i den, og så ender vi alle sammen nede i lort. Altså, i stedet for, så vil vi da meget hellere have, at vi hjælper den kinesiske arbejder med at få nogle ordentlige arbejdsforhold, så vi også kan have ordentlige arbejdsforhold. Du lytter til Ad på Radio 24/7. I dag har vi Janus Rønbak i studiet. Han er libertær socialist, og vi sidder herinde og taler lidt med ham om, hvordan et libertært socialistisk samfund vil se ud, og hvad der er i vejen med det liberale demokrati, vi har. Hvis du har nogen indspark, så ring ind på 2024-7-24-7. Jeg ved ikke, om folk de vil stemme på fremragende mænd, hvis de stiller op til valg. Men der kan ikke være nogen tvivl om, at så nogle mænd ikke stiller op. Alexis de Tocqueville. Og nu er der faktisk en, der har ringet ind på 2024-7-24-7. Det er Christian Andersen. Goddag, herr Andersen. Goddag. Hvad vil du kommentere på? Er det en kommentar til os, eller en kommentar til Janus? Det er et spørgsmål til Janus. Ja. Ja. Om hvornår, hvis han siger, at den private ejendomsret skal ophøre, lige snart, at ting bliver en del af kapitalapparatet. Hvad så med sådan noget som en computer, hvis man nu starter en hjemmeside derhjemme, eller man arbejder hjemmefra? Hvornår går grænsen så fra, at man får sin computer konfiskeret, eller man mister retten, den private ejendomsret til den? Det er et godt spørgsmål. Ja, det er rigtig godt. Hvad siger du til det, Janus? Jamen, du kan bare, altså, hvis du har din egen virksomhed, så er det jo ikke det, der er problemet, så styrer du jo din egen virksomhed. Altså, det kan du gøre så tosset, du vil. Det handler om at modvirke, at man har monopolkapitalisme. Og sådan nogle regler har vi også i dag. Altså, vi har også i dag, i det samfund, lever i nogle regler for, hvor meget monopol må en virksomhed have. Og så går man ind og deler virksomhederne op. Men for eksempel, nogle af grundene til, at vi har haft den økonomiske krise, vi lige har haft, det er at... at man slet ikke har ville regulere de her ting, og så har man bare fået monopolkapitalisme, hvor et lille firma, eller så et stort firma, som ligesom har kunne styre et helt marked, og så få en masse markedsfordel, og så det hele lortet væltet. Så du må beholde din computer, så tosser du ved. Men hvis du går ind og for eksempel lavede et firma, og du så fik 1000 ansatte, og du gik ind og prøvede at styre markedet, for eksempel, til din egen fordel, så synes jeg, du skulle reguleres, men det vil det også blive i dag, sådan set. Men du må beholde din computer, så tosser du vel. Vi vil aldrig nogensinde gå ind og forhindre folks produktive adfærd. Men for eksempel, der er også, altså hvis nu du så gik i gang med at sælge, hvad ved jeg, et eller andet, der forurenede samfundet helt vildt meget, så vil jeg da mene, at for eksempel, hvis nu du var en del af et lokalsamfund, så ville I kunne diskutere jeres lokalsamfund. Prøv at høre, den måde, du producerer noget på lige nu, det forurener rigtig meget, og så vil I beslutte det der. Og det er så min sidste pointe, det er, at I kommer jo til, at i et anarkistsamfund, så beslutter man alting på lokal niveau, og så går det opad i systemet derfra. Det vil sige, at hvis det kan være, at I måske vil have en lille enklave, hvor I godt må have nogle firmaer eller et eller andet, men I har ikke nogen ret til så at bestemme over de andre små enklaver. Så længe man ikke ødelægger noget for andre, så må man gøre præcis, hvad man vil inde i de små områder. Hvad siger du til det, Christian? Jamen altså, jeg synes, præmissen om, at der er nogle store virksomheder, der styrer, den passer ikke i Danmark, fordi man kan se, at det danske arbejdsmarked, det er hovedsageligt opgjort af små og mellemstore virksomheder, ligesom man ser i Tyskland og mange andre europæiske lande. Så det er lidt en illusion, altså, det her med, at der skulle være mange store firmaer, der ligesom styrer det hele. Altså, det er ikke enig. På bankmarkedet, der har vi, der står Danske Bank og Nordea for, jeg kan ikke huske, hvor mange procent, men det er i hvert fald over halvdelen. Og hvis bare du er over halvdelen, så har du sådan set monopol, eller her er det så polypol, eller sådan noget, fordi det er to. Så de styrer sådan set hele det danske monopol. Bank, duopol, ja. Altså, de styrer sådan set hele det danske bankmarked. Det kan de styre, som de vil, og Mærsk ejer halvdelen af Danske Bank, og vi har altså også en beskidt kapitalisme i Danmark, som ikke bare er et frit marked. Jo, men er det ikke forbrugernes eget ansvar, hvis de synes, at Danske Bank ikke gør det godt nok, og så skulle skifte, i stedet for, at man skal som stat regulere på, hvor stor man må være? Jeg synes, det er underligt, når vi sidder og snakker om forbrugerne. Jeg kan bedre lide, at man snakker om, at vi er borgere i et samfund. Altså, det er jo den vej, der er den demokratiske. Det er da ikke, altså, at, om jeg går ned og køber en kylling, eller ej, det er da ikke det, der er min stemme. Min stemme er, at jeg deltager i de demokratiske strukturer. Og det er jo så det, jeg siger, i stedet for, at magten skal ligge ude på et eller andet firma, hvor der er alle mulige ugennemsigtigheder. Jeg kan ikke se, hvad der foregår i Danske Bank. De har alle mulige midler ude, som de kan få lov til at reklamere for hele tiden. Det kan jeg ikke, for det har jeg ikke nogen magt til at bestemme over, hvor jeg vil hellere have et rigtigt demokrati, hvor jeg faktisk kan se, jamen, hvem tager den beslutning, hvem tager den beslutning, og hvis der er en beslutning, der påvirker mig, så skal jeg have lov til at også have noget at sige. Det har jeg ikke med Danske Bank. Det har jeg ikke med den måde, kapitalismen fungerer på lige nu. Så jeg så hellere, at vi demokratiserede sig sådan, at altså, og man kunne også tage små skridt. Det behøver sikkert være det helt store på én gang. Altså, jeg vil gerne understrege, at jeg er ikke utopist. Jeg har ikke det perfekte samfund nede i min lomme, som jeg er klar til at hive op. Jeg er bare en idealist, og jeg mener, at vi kan hive samfundet i en bedre retning. Og det vil for eksempel være, at et småt skridt kunne være i forhold til det, at kræve, at firmaer lægger deres regnskaber fuldt og tydeligt frem. Og det kunne også være for eksempel, hvordan vores partidemokrati fungerer, hvor vi kræver, at alle partierne skal lægge frem, hvem de er støttet af, for eksempel. Det synes jeg er et kæmpe demokratisk problem. Christian, får du svar på de spørgsmål her? Ja, det gør jeg. Tak for det. Det er yes, godt. Super. Tak fordi du ringede ind. Det var Christian, der ringede ind på 20 24 7 24 7. Der er en, der skriver på sms'en. Hej, 24/7. Jeg skal fortælle, at vores virksomheder er ejet af kapitalister. Sandheden er jo, at de fleste af vores virksomheder er ejet af pensionskasserne, og derved arbejderne selv. Smiley, de bedste hilsner, Arne. Hvad siger du til den, Janus? Det mener jeg ikke er rigtigt. Og altså, pensionskasserne fungerer jo desværre også som altså, de fungerer jo bare som sådan nogle, hvad skal man kalde det, brede investeringsfonde. Altså, det er jo ikke, altså, der er nogle pensionsfonde, der har investeret i våbenindustrien, for eksempel. Mm. Altså, det er jo forfærdeligt. Altså, det må man ikke i et... Nej, sgu da. Altså, det synes jeg da ikke. Altså, det synes jeg da også et krav. Det behøver vi ikke engang at stille det krav i, i et libertarisk samfund. Det kan vi da stille lige nu og sige, at vi skal da ikke have, at vores offentlige eller vores fælles penge skal investeres i den slags ting, der også, jeg kan huske, der var... Ja, jeg kigger bare nogle gange til Sverige, ikke? Og jeg ved, at de er meget politisk korrekte, og de er sindssygt glade for våbenindustrien deroppe. Ja. Så det der kommer mit moralske kompasser altså til at slå helt ud, hvis svenskerne lige pludselig har jokke i spinaten med det. Altså forstår, hvor skal man så se har, til men for... Det har, det har nogle historiske grunde, fordi de har ikke været med i NATO, og de skulle have bygget deres eget militær og sådan noget. Men det der også... noget lort. Altså, jeg vil da gerne have en verden, som... Og det er jo også en af pointerne med, at ikke have de her nationalstater. Altså, hvis vi kigger på historien, jeg studerer historien, så det gør jeg tit, så kan man jo se, hvilken enorm aggressiv adfærd nationalstaterne har haft gennem historien. Og en egoistisk adfærd. Og det ville jo være... Det, jeg ville forsøge, det var at prøve at skabe nogle strukturer, som gjorde, at der ikke var den samme form for aggression. Okay. Må jeg lige spørge om noget? Ja, vi har en lytter. Vi har nemlig en lytter, der hedder Birgitte, som er på, og hun er kapitalist og mener ikke, at arbejderen kan varetage kapitalapparatet. De har nemlig ikke evnerne. Birgitte, hallo? Det er fandme arrogant. Nu laver hun på. Hun laver på? Nå, der er en anden lytter. Okay. Erik? Ja, goddag. Nu, vi troede, vi skulle tale med en, der hedder Birgitte. Nu bliver det dig, Erik. Hvad vil du gerne sige her i ADF? Jeg vil for det første sige, at jeg er sådan meget enig i nogle af de betragtninger. Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Janus, ja. Har, ikke? Og jeg er også godt klar over, at hvis man skal ændre noget, så skal det ske sådan trinvis og sådan gradvis. Men jeg synes, man i højere grad, det gælder både Janus og så den øvrige del af samfundet, vi skulle prøve at koncentrere os meget mere om arbejdsfri indkomster og hvad det egentlig betyder for os. Det har også noget med, hvem der ejer produktionsmidlerne i virkeligheden. Ikke? Arbejdsfri indkomster, ja, det skal jeg også lige forstå. Så er vi inde i den finansielle sektor. Hvad mener du med arbejdsfri indkomster? Den bliver vi nødt til lige at fatte. Det er renter og prisstigninger. Altså, inflation og renter. Ja. Hvis jeg skal give et eksempel, ikke? Ja. Hvis du køber et hus for til 1 million. Ja. 5 år efter, så sælger du for 1,5 million. Mm. Så siger vi, du har tjent 500.000. Ja. Ja, den er meget god. Ja, ikke? Du har til gengæld også næsten betalt 500.000 i ejendomsskat, mens du har haft det hus. Ja, men du har også boet der og sådan noget, ikke? Du har også brugt det og sådan noget, ikke? Ja. Men du har tjent de der 500.000. Ja. Så det kalder vi en fortjeneste. Eller du kalder det en fortjeneste, fordi du har tjent 500.000. Ja. Men i virkeligheden, så er det inflation. Fordi du køber en vare, det er 1 million, og 5 år efter, så er der en anden en, der køber den samme vare. Der er skilt i slitage, men skil med det. Ja. Den køber vedkommende for 1,5. Mm. Der er altså 500.000 i inflation. Hvem tjener de penge? Ved du det? Ja, det gør den finansielle sektor. Fordi det er dem, der udsteder, det er ikke rigtige penge, de udsteder. De udsteder lad os bare kalde dem papirpenge. Ja, ja. Men computerpenge. Altså, der er et godt eksempel, synes jeg, som... Men er der et spørgsmål i det her? Man henledte opmærksomheden på den måde at tjene penge på. Ja. Så frem for måske lige, hvem der ejer produktionsmidlerne, fordi det kan være... Men hvis man bekymrer sig meget om at sige, okay, så selvfølgelig skal der være noget overskud og så videre, men de der arbejdsfri indkomster, som vi har, det er nogle samfundsskabte værdier i virkeligheden. Det er også en samfundsskabt værdi, at huset er stedet 500.000. Det er måske, fordi der er bygget en station, eller der er bygget en motorvej, eller en børnehave i nærheden. Så stiger huspriserne. Nu, der er jo meget smart tale. Det er en god pointe. Okay. Så det er samfundsskabte værdier. Jeg har et andet eksempel, hvis jeg har tid. Jo, det er godt. En landmand, der går og knokler røven ud af bukserne. Mm-hmm. Det er en arbejder i virkeligheden, selvom man ejer sit... fordi han, de fleste, de er gældsatte. Og når han har gået og arbejdet 20-30 år og slidt ned af det hele, og så gør han måske boet op, og så har han måske en fortjeneste, hvis han er heldig, på 5-6 millioner. Hvis han er heldig, og ikke kommer ud af det med en kæmpe gæld, ikke? Ja. Hvis du så kigger på papirerne bag det der, sådan noget, hvem har så egentlig tjent mest på det der? Ja, det har den finansielle sektor. Der har siddet en eller anden direktør for en eller anden bank og tjent 6 millioner om året. Ja, på grund af hans møgeslede. Ja, på grund af renter selvfølgelig og sådan noget. Og er det kernen i problemet, det her? Det er et meget vigtigt problem, hvor man fokuserer, hvor man stiller, hvor man kigger på, hvem er det egentlig, der scorer kassen, og så kan du kigge i et større billede, så kan man se, at rigdommen den bliver mere og mere koncentreret. Ja. Men det er jo på grund af de her renter. Men har du nogen bud på, hvordan undgår man det her? Altså, hvis vi gerne vil undgå det? Der er kun en måde, vi kan undgå det. Det er, at vi træffer den beslutning, at vi vil undgå det. Janus siger, at han har et bud på, hvordan vi kan undgå det. Take it away, Janus. Jamen altså, hvis jeg lige nævner lidt, altså jeg kan huske Preben Wilhelm, så synes jeg havde et rigtig godt, han havde et rigtig godt eksempel i, det var så et interview, jeg ved ikke, om der stod i den der bog, men et interview i Deadline, hvor han siger, at når vi sejler olie fra, Saudi-Arabien eller noget til Danmark, undervejs, så er den blevet solgt og købt 40-50 gange, ikke? Eller sådan et eller andet absurd. På børserne rundt omkring, så betaler de i massevis af penge for at få lov til at stille deres computer så tæt på de andre computere, og så har de sådan nogle algoritmer, der bare står og sælger. Og det er sådan, altså 60-80% efterhånden af alle handler på de der, det er bare sådan nogle algoritmer, der bare står fyrløs. Det er jo absurd. Og hvis du forklarer det til en eller anden, som ikke har hørt om det der, og du forklarer det klokken 3 om natten ned på en bodega, så siger det som fuld af løgn, din idiot, sådan fungerer det da ikke. Nej, det lyder jo tørset, ikke? Du har en eller anden lang dokumentation med, ikke? Folk vil ikke fatter ikke. De fatter ikke, hvad der egentlig, hvordan systemet egentlig bliver drevet. Det kan man også godt forstå, for det lyder sgu tørset, men hvis jeg skulle sige, hvad jeg synes... Der er heller ingen journalister eller noget, der tør egentlig at fortælle befolkningen, hvordan der er ingen... Det er fordi, vi er sgu ikke kloge nok til det. Man skal sgu altid være særlig kloge. Halvdelen af os er ikke engang uddannet. Det er også okay. Men hvis jeg lige må sige, hvad jeg så tænker, at man så kunne gøre, altså så kunne man jo, og det forslag har været fremme, og så kunne man jo lave en fælles altså samfundsbank, en statsbank af en art, hvor der ikke var nogen renter, hvor du simpelthen bare kan sætte dine penge ind og hæve de samme penge, altså. Okay, handler det ikke i første omgang, at man tør tage beslutningen, og så kan sådan detaljer... Ja, det er jo fordi, det bliver meget svært, for der er en masse interesser, ikke? Som ikke ønsker det her. Og de sender jo en masse penge til forskellige partier, for at de ikke skal tage de her beslutninger. Erik? Ja? Kommer du den 2. august til Antidemokratisk Festival? Noget af, hvor den kan ligge. Jamen, vi arbejder virkelig meget på det. Vi håber, at have et svar i morgen. Hvis du nu kommer, så kan du kan fortsætte diskussionen med Janus der. Ja. Måske vi kan lave sådan en debat på scenen. Vil det være... Det kan vi godt finde ud af. Hvor I taler lidt om løsninger. Vi skal nok holde dig opdateret, Erik, fordi så kan du komme og fortælle om, hvordan det hænger sammen. Jamen, jeg synes også, det kunne være sjovt. Jeg mener det. Jeg synes også, det kunne være sjovt, hvis der blev taget løsninger. Ja. Hvad med I kontaktet Preben Wilhelm og høre, om han ville også give det indlæg? Det kunne da også være interessant. Det kan da godt være, vi skal prøve ham. Preben Wilhelm. Vi skriver ham ned. Ja. Tak for det. Er der mere forstand på, end jeg har? Men det lyder, som om du også har rimelig godt forstand på det, Erik. Okay. Vi håber, du kommer den 2. august. Vi skal nok finde ud af snart, hvor den skal holdes. Tak fordi du ringede ind. Okay. Birgitte er tilbage. Okay. Hej, Birgitte. Hvad er din kommentar til Janus? Det var det der med arbejdspladserne og den private ejendomsret. Ja. Ja, ja. Men jeg synes, jeg må du ringe ind, fordi jeg er jo kapitalist, og det er jo længe siden, man hører sådan en som Janus. Det er her mange år siden, der har været så rendyrket inden for nationalisering. Men, og det kan godt være, han kalder det øget demokratisering, men spørgsmålet er jo egentlig en grad nationalisering. Men det, jeg egentlig ville sige til hans tanker om økonomisk demokrati, det tror jeg også er blevet lagt i graven for længe siden, men det er, at når man har sådan en virksomhed, det der med at tro, at alle vil tage lige ansvar og er lige, hvad kan man sige, visionære og kompetente, det, sådan er virkeligheden jo ikke. Nu har vi jo haft nogle kriseår, hvor man har set nogle forfærdelige resultater rundt omkring i virksomhederne. Og som rigtig godt kendt, der er der mange lønmodtagere, som er interesseret i at gå ned i løn. Altså det er jo nogle forfærdeligt svære beslutninger at tage. Men det, der står man som virksomhedsleder, det har vi da selv prøvet at have nogle år, hvor vi næsten ikke tjener noget. Altså det var flere måneder uden løn. Og jeg ved ikke, om der er ret mange lønmodtagere, der er villige til at tage den risiko og tage de mange søvnløse nætter og så videre. De har jo også familier, der skal forsørges. Så det er måske en arbejde, men jeg tror nærmere, man skal se på, at der er en arbejdsdeling mellem lønmodtagere og arbejdsgiver, hvor at nogen er måske parat til at tage en større risiko og måske i den sidste ende at nå en større gevinst, og måske ikke. Måske går man konkurs, ikke også? Hvad siger du, Janus? Jamen, først og fremmest, så lige, det er ikke en nationalisering. Altså, som jeg siger, vi er også imod staten, så det er ikke sådan, at det hele bliver nationaliseret i sådan en stor sovjetisk betonblok. Det er det virkelig ikke. Vi har kun fire, lidt under tre minutter tilbage, så ja. Janus, det der med, at der er nogen, der er villige til at tage en lidt større risiko, og der hvor måske også skal være dem, der tager beslutningerne. Hvad siger du til det? Jamen altså, først og fremmest, i forhold til arbejdsdelingen, så kan der sagtens finde en arbejdsdeling sted, selvom arbejderne styrer det, og arbejderne kontrollerer det, men jeg har også oplevet, og jeg ved, at der findes mange steder, altså i Grækenland lige nu, hvor kapitalismen, der er masser af virksomheder, der bare er gået konkurs, så er kapitalismen skrevet til udlandet med alle pengene, for eksempel. Masser af arbejdere, der er i gang med at bare overtage deres egen virksomhed, og det fungerer skide godt. Jeg har lige... Men det er jo ikke det på Grækenlands nationalbudget, at det fungerer skide godt, så det passer jo ikke. Altså, du kommer jo, med så mange nøjagtigheder. Nej, jeg... Men ja, det fungerer ikke godt for, den græske stat. Ja, nu skal Birgitte lige sige noget. Man kan da mytænke for, at du måske aldrig har tjent nogen penge selv, så unøjagtig er det jo de ting, du siger. Er det rigtigt? Altså, har du nogensinde haft et job? Ja, selvfølgelig har jeg det. Jeg har lige arbejdet. Lige nu er jeg pølsemand, og jeg har lige solgt pizza på en festival. Og ja. For nogle år siden, der arbejdede jeg som cykelsmed, og jeg har arbejdet i Bilka. Ja. Jeg har arbejdet med at ringe rundt til folk for Gallup-instituttet, og jeg har sgu haft mange arbejder. Det er en lidt arrogant holdning, du har. Jeg synes også, det er en arrogant holdning at sige, at almindelige mennesker, de altså arbejder, det er bare sådan nogle dovne nogen, og de er ikke villige til at risikere noget som helst, og de kan ikke finde ud af at styre de her virksomheder selv. Det er kun nogle af de her få kapitalister, som så kan finde ud af at risikere livet. Jeg vil lige sige, Birgitte har ikke sagt, at de var dovne. Nej, sagde, der var nogen, der var villige til at... Men hun antydede meget kraftigt, at Janus ikke havde haft et arbejde før. Ja, fordi han var ung. Det synes jeg også var måske lidt af. Nej, ja, men det er jo ikke... Men... Det ville jo så have glædet mig, hvis Janus havde startet sin egen pølsevogn. Det er han så ikke kommet endnu. Ja, jeg har startet mit eget cykelværksted, altså. Så altså... Og jeg har mange venner, som har startet deres egen forretning. Jeg ved godt, hvordan sådan nogle ting... Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Så slukker jeg lige ned for præmiekampen her. Tak, fordi du ringede ind, Birgitte. Ja, yes. Og tak, Janus, fordi du kom ind. Vi har simpelthen ikke mere tid. Men vil du komme den 2. august? Vil du måske tale? Det kan vi godt finde ud af, ja. Fedt. Det er nogle løsninger, vi skal have på bordet, fordi det er nemlig lige præcis det, Antidemokratisk Festival handler om. Ja. Det handler om at være konstruktiv. Men tak, fordi du kom. Jamen, det var dejligt at være her. Vi er færdige nu, Rasmus. Du har ikke mere... Nej, det har vi ikke. Nej, vi er ikke færdige nu. Jeg kan godt lige nå at sige, at noget, som jeg godt kunne tænke mig på den her festival, det var, hvis... Det var Erik, den sidste herre, den sidste lytter. Ja, mandelytter. Det var den sidste lytter. Mandelytter var Erik, ja. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi kunne lave et andet format, hvor... nu sagde han selv, at han godt kunne lide, eller han fortalte om de her idéer nede på en bodega. Ja. Hvis vi nu kunne lave en scene, hvor... Altså, hvor I sidder og debatterer, som om det var en bodega. Altså, over en øl, og sidder og prøver at komme med løsninger. Fordi normalt på en bodega, så sidder man bare og siger, det er sådan her, og sådan her, det fungerer. Lort, det er noget lort. Det er sgu også for dårligt. Men her, der skal det være sådan en løsningsorienteret bodega-snak. Det kan, hvad siger du til det? Okay, nu er det stadigvæk endnu, når det bliver slukket for din mikrofon. Hvad siger du, Janus? Jeg tror, at... Nej, det er men du siger, det, det kan vi godt. Sin vej. Det kan vi godt. Der er jeg på igen. Nu har du 10 sekunder til at sige, det kan vi godt. Det kan vi godt. Yes, fedt. Super. Fedt. Vi er ved at være færdige for den gang, men lige inden vi slutter, så skal vi lige høre, hvad Slavoj Žižek har at sige til det hele. Uha.